Казка Івана Франка «Старе добро забувається». Ходив собі вовчик братик по лісі. Ходив, та й надибала його тяжкая пригода. Побачили його ловці-молодці, та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього: «Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок, за мною ловці-молодці гонять, хотять мені віку збавити». Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці-молодці. «А не бачив ти чоловіче вовчика, братіка?» питають. «Ні, не бачив». От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається: «А що, пішли вже мої гонителі?» «Пішли». «Ну, тепер випусти мене на волю». Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братіка на волю. А той говорить: «Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм». «Ей, вовчику, я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш». «А що, чоловіче, все так у світі ведеться. Старе добро забувається». Видить чоловік, що діло погане, і говорить: «Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по-твоєму, то нехай по-твоєму й буде. З'їси мене». Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить: «Будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика-братіка з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти». І розповів їй усе, як було. Кобила подумала, та й мовить: «Вовково правда, чоловіче. Я жила у господаря 12 літ, робила на нього із усієї сили, привела йому 10 лошад. А тепер, коли я постарилася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут днюю і ночую і жду не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене». «Так-то, дядьку, старе добро забувається». «А бачиш, моя правда!» – крикнув вовк. Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на се. Ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав, та й відповідає: «Ні, чоловіче, вовкова правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарівся і голосу в мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро. Це свята правда». «Бачиш, на моє виходить!» – крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка: «Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш». «Добре», пішли вони. Аж насупроти них лисичка-сестричка. «Гей, лисичко-сестричко!» – кричить їй здалека чоловік і кланяється. «Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з вовчиком». Наблизилася лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. «Та не може цьому бути правда, чоловіче, аби вовк, такий великий пан, та вліз в оцей мішок». «Але ж правда!» – крикнув вовк. «Ні, ні за що не йому віри», – уперлась при своїй лисичка. «Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє ні, Та й ні, не можу цьому вірити. Хіба мені наочно покажете, як це було? Що ж, це можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось бач, як це було, сказав вовк. І встромив голову в мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? Спитала лисиця. Вовк уліз увесь у мішок. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив. Чоловікові не треба було цього два рази казати. Як замахне ціпом, як почне лущити по мішку, а лисиця ще й примовляє. А ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік, та як уцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті, що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі, лисичка-сестричко, мішок курей. Добре. Пішла лисичка-сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім, жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловіку все, що з ним було, і з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв заплату. Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всади в мішок наших двох песиків, Лиска та Рябка, та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік, та й послухав жінки. Всадив песиків до мішка, виніс за ворота, та й мовить. Наш тобі, лисичко-сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі, та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, несе, двигає, двигає, далі сіла спочивати за селом на могилі, та й думає собі. Дай загляну лишень, скільки там тих курей в мішку. Розв'язала мішок, та не вспіла гаразди заглянути, а з мішка як не вискочать Лисько й Рябко та за лисицею. Лисиця втекла щодуху, ледве-неледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти. «Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженькі, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати». А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди і туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоби тебе затримати, щоби тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий, крикнула лисиця, геть мені з хати. Та й за цим словом висунула хвіст із нори, ще й кричить, гей, Лисько й Рябко, цуцу, надте вам лисичений хвостик, рвіть його. А Лисько й Рябко немов на те й чекали. Вхопили лисичений хвостик, як шарпнули, та витягли цілу лисичку з нори. І тут її і розірвали.